Got up early, found something's missing. My only name. No one else sees, but I got stuck. And soon forever came. Stop pushing on for just a second. Then nothing's changed. Who am I this time? Where's my name? I guess it crept away. No one's calling for me at the door. And unpredictable won't bother anymore. And silently, it's harder to ignore. Look straight ahead, there's nothing left to see. What's done is done, this life has got its hold on me. Just let it go, what now can never be. Harder to ignore. Look straight ahead, there's nothing left to see. What's done is done, this life has got its hold on me. Just let it go, what now can never be. So many beautiful things. So many beautiful things. Throw your hands up straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Did I think things through? 9 oktober. Welkom bij een nieuwe aflevering van State of Trance op ID&T. Vanavond een beetje aangepaste uitzending. We gaan het een keer heel anders doen. 2 uur lang non-stop in de mix. Maar we zullen je wel vertellen wat de titels zijn. De nieuwste tune selected hier op ID&T Radio. Dit is de nieuwe Scott Bond vs. Solarstone, Naked Angel. visit and play with reality, you are becoming aware of yourself as a game master. ID&T op jouw donderdagavond. Je luistert naar State of Trance. We draaiden 4 platen achter elkaar. We begonnen het uur met Attention Deficit. What? De plaat daarna Scott Bond versus Solar Stone. Naked Angel. Nummer 3 was Lost Tribe Game Master 2003. De Michael Woods remix. Dat zit op Liquid Acid. De fantastische Matt Derry mix staat op de B-kant. Dit is die fantastische Bossa Nova Stone Cold. Komt binnenkort uit op het label van Ferry Corsten, Tsunami Recordings. Our love has been drawn to the ground so often by now. Conversations been put to sleep or end up in a row. Right now I can't stop what's coming on my way. How many more dark clouds will pass me? is wat wij trance noemen. IDNT Radio. Je luistert naar State of Trance met mij, Armin van Buren. Een beetje aangepaste uitzending. We hebben 2 uur lang non-stop in de mix vandaag. Klein blokje van 3. Bossa Nova, Stone Cold begonnen ermee. Daarna John Double Fleming featuring The Digital Blonde. The Main Voyage op Juve Recordings. De plaat nu op de achtergrond. Daar weten wij helaas de titel niet van. Nu The Dirt Devils. Music is Life. Jono Grant versus POS Remix. Non-stop in the mix with Armin van Buren.